Chwała Bogu, witajcie. Kochane siostry, kochani bracia, rozpocznijmy naszą społeczność od fragmentu Słowa Bożego. Na dobry początek dnia przeczytajmy z trzeciego rozdziału listu Pawła do Tytusa. A może zacznijmy od fragmentu z drugiego rozdziału i tak od 11 wersetu. Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To mów, do tego zachęcaj i strofuj z całą powagą. Niech nikt tobą nie gardzi. Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku. Nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela, względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełnialiśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Słowa te apostoł Paweł kieruje do Tytusa, starszego zboru, którego zostawia na Krecie, po to, by uporządkował pewne sprawy w tym zborze, ustanowił starszych i mówił to, co jest zgodne ze zdrową nauką. W tym pięknym opisie czytamy właśnie to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Zdrową, czyli nauką, którą zostawił sam Pan Jezus, objawił przez Ducha Świętego swoim apostołom, prorokom, tym wszystkim, którzy usługiwali Słowem Bożym. I my dzisiaj również jesteśmy w tym rozdziale zachęceni do tego, by tak sobie pewne sprawy porządkować. Czyli gdy pouczamy się, zachęcamy, rozmawiamy o Słowie Bożym, o tym, co z Niego rozumiemy, co przeżywamy w związku z rozważaniem Słowa Bożego, musimy być pewni, że mówimy to, co jest zgodne ze zdrową nauką. W tym fragmencie konkretnie mamy piękny opis łaski Bożej. Łaski, która zbawia grzesznika. Pan Bóg zbawił nas, zbawił ludzi niegodziwych. Tak jak pisze tutaj apostoł Paweł, głupich, opornych, służących pożądliwościom, rozkoszom, nienawidzących, znienawidzonych, żyjących w złośliwości zazdrości. To taki opis dosyć mocny. Ja myślę, że jakby tak przyłożyć te wszystkie cechy do jednego człowieka, to wyjdzie karykatura człowieka. To nawet, wiecie, w żadnych czasach nie można kogoś wziąć, postawić przed sobą i powiedzieć: słuchaj, ja ci powiem, jaki ty jesteś. Jesteś taki. I mu wymienić te wszystkie cechy. Z opisu by się wydawało, że jest to karykaturalne, że jest to wręcz obraźliwe, takie nieprawdziwe. A jednak apostoł Paweł tak mówi o sobie samym. Myślę też, że o tych starszych tam na Krecie, o tych wszystkich, do których odnosi łaskę Bożą, która ich zbawiła. My musimy, kochani, pamiętać, że Bóg w sposób wielce przemożny, w sposób... Ja nie wiem, czy my to w ogóle tak do końca zrozumiemy, ale z wielką mocą zbawił grzesznych ludzi, ludzi złych, ludzi zdeprawowanych, zniekształconych przez grzech. I musimy pamiętać, że my też tacy byliśmy. Ale nie po to, żeby teraz rozpamiętywać przeszłość, żyć nią, nie wiem, mieszać w tej przeszłości, w tej historii, tylko po to, żeby zwrócić uwagę na to, jak wielka jest Boża łaska. Że to nie jest coś takiego, jak... Ja kiedyś tak słyszałem w różnych, powiedzmy, sytuacjach. No, Boża łaska polega na tym, że człowiek jest dobry, trochę robi źle, trochę dobrze i w momencie, w którym tych dobrych uczynków, tych dobrych, wiecie, tych plusów nazbiera sobie więcej niż minusów, no to Bóg wtedy okaże łaskę i go zbawi. Nie wiem, czy to jest tylko stygmat Kościoła rzymskokatolickiego, ja nie chcę w to jakby wnikać, czy to w ogóle jest taki, wiecie, stygmat ludzkości, że my myślimy takimi kategoriami, że są plusy, minusy i teraz jeżeli jest więcej tych plusów, to dobrze, jeżeli więcej minusów, to źle i w tych kategoriach rozważamy o zbawieniu. Natomiast apostoł Paweł tutaj i myślę, że cała zdrowa nauka płynąca z Biblii wskazuje na to, że zbawienie grzesznika nie ma nic wspólnego z tym, jaka jest proporcja plusów nad minusami. Czy ten grzesznik ma więcej dobrych uczynków, czy więcej złych uczynków na koncie i wtedy Bóg zdecyduje, czy łaskawie go zbawi. Ta łaska Boża objawiła się i naucza nas dzisiaj i musimy pamiętać o tym, że ta łaska nas o tym poucza, my musimy to pouczenie wziąć, że wyrzekłszy się bezbożności i światowych tych wszystkich pożądliwości, mamy żyć dobrze, trzeźwo, sprawiedliwie, pobożnie, ale to się tyczy ludzi zbawionych, bo najpierw Bóg zbawił nas w swojej łaskawości, a później uzdolnił do tego, żeby żyć Bożym życiem, żyć w pobożności. To nie było w momencie zbawienia odwrotnie, że najpierw, jeżeli zobaczył w nas tych pobożnych ludzi, to nas zbawił. Jeżeli tak ktoś jeszcze o sobie myśli z nas, to musi to wyprostować. To było zupełnie odwrotnie. Byliśmy grzeszni, zdeprawowani, i wiecie, o co chodzi? I w tym wszystkim Bóg objawił łaskę. I co dalej? Czy to była inna łaska niż ta, która dzisiaj nas dotyka, która dzisiaj nas zbawia z różnych rzeczy, z różnych naszych słabości i upadków? Nie, to jest dokładnie ta sama łaska. Tak jak wtedy Bóg nie z naszych zasług nas zbawił, gdyśmy Go wyznali naszym Panem, odwrócili się od starego życia, przyszli pod krzyż, nie z uczynków nas zbawił. Tak i dzisiaj łaska nie zbawia nas za to, że czynimy dobre rzeczy. jest znowu wręcz odwrotnie. Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga naszego Zbawiciela względem ludzi, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełnialiśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego. To jest fakt. I teraz objawiła się bowiem łaska Boga niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych pożądliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Teraz żyjemy w tej samej łasce, oczekujemy przyjścia naszego Pana. Tą samą łaską Pan Bóg nas dotyka, w taki sam sposób oczyszcza nas z różnych rzeczy. I jeszcze jedno. Który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Kochani, i to jest, myślę, słowo do nas na dzisiaj, że Bóg zbawił nas łaskawie, oczyścił nas, przemienił, napełnił Duchem Świętym po to, by nasze życie charakteryzowało się gorliwością w pełnieniu dobrych uczynków. Widzimy tą kolejność? Jest zupełnie jakby odwrotnie niż to, co myśli świat. Łaska Boża nas dotyka po to, abyśmy byli gorliwi w spełnianiu dobrych uczynków. I dalej, żebyśmy się nie wpakowali w tą samą pułapkę, że tu chodzi znowu o to, żeby zbierać plusy i przykrywać nimi minusy i tworzyć znowu bilans plusów nad minusami. Bo jeżeli bilans wyjdzie źle, to Bóg nas będzie pouczał o czym? Łaska Boża nas cały czas poucza o tym samym. Mamy żyć gorliwie w dobrych uczynkach. To jest pouczenie łaski. Kochani, weźmy sobie to pouczenie. Myślmy o tym dużo. Módlmy się. Dziękujmy Bogu za tą łaskę. Bo to jest coś zupełnie innego niż świat nam mówi. Coś zupełnie innego. Jeżeli my to zniekształcimy i pomieszamy z głosem świata, który będzie nakazywał nam czynić uczynki po to, by Bóg nas zbawił, to wpadniemy w pułapkę tego, w czym byliśmy przed nawróceniem, przed zbawieniem. I będziemy się starali, będziemy próbowali. To wszystko będzie godne, pożyteczne. Ja nie mówię, że dobry uczynek jest zły. To nie o to chodzi. Dobry uczynek jest dobrym uczynkiem. Ale jeżeli dobry uczynek ma być po to, żeby zasłużyć na zbawienie, nie zadziała. Nie zadziała. Dziękujmy Panu Bogu za Jego wielką łaskę. Amen. Strzeż mnie, Boże, bo w Tobie szukam schronienia. Rzekłem do Pana, Tyś Panem moim. Nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Dla świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni. Niech mam całe upodobanie. Rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami. Nie złożą im ofiar z krwi i nie wezmą imion ich wargami swymi. Pan jest działem moim i kielichem moim. Ty strzeżesz losu mojego. Część moja przypadła w miejscach uroczych. Także dziedzictwo moje podoba mi się. Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieje się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani. Nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim. Rozkosz po prawicy Twojej na wieki. Ja przychodzę do Ciebie, Ojcze, aby serdecznie podziękować Ci za Twą łaskę, za Twoje miłosierdzie, za to, że tak nas ukochałeś, że dałeś Syna swego, aby każdy, kto w niebie uwierzy, miał życie wieczne. Dziękuję, że to jest Twoim dziełem. Dziękuję, że przyszedłeś na tę ziemię jako światło, aby rozświecić to, co nas otacza, nasze grzechy, ale również Twoją łaskę i miłosierdzie. Dziękuję, że tak bardzo nas umiłowałeś, ukochałeś. Że gotowy byłeś pójść na krzyż za moje grzechy i nieprawości, aby zapłacić za to, co uczyniłeś. Dziękuję, że mogliśmy tutaj się spotkać w Twoim Kościele razem z braćmi i siostrami, których również zbawiłeś. Że należymy do tej Twojej rodziny zbawieni dzięki Twojej ofierze, Twojej miłości. Bądź z nami dzisiaj w naszych sercach i umysłach. Uwielbij się w nas i pośród nas, bo dla Ciebie tu przyszliśmy. Amen. Dziękuję, Ojcze, że mamy Twoje Słowo, że możemy je czytać, studiować. I tak dzięki za te przypominanie nam, jak ważnym jest opieranie się i trwanie w tym Słowie. I nie poleganie na naszych jakichś zmysłach czy na rozumie, ale pokorze, weryfikowanie tego wszystkiego, jak myślimy, w świetle Słowa Bożego w naszych myślach. Dzięki, Ojcze, że my mamy taki wyraźny sygnał z tego Słowa, że jesteśmy zbawieni z łaski, nie z naszych uczynków. I dobre uczynki są konsekwencją nowego życia, przemienionego. Dzięki za Twoją łaskę. Niech ta świadomość powoduje w nas dziękczynienie i chęć czynienia dobrze. Dla Twojej chwały, dla Twojego zadowolenia, dla Twojej radości. Amen. Amen. Dziękujemy. Kochany Ojcze, za Pana Jezusa Chrystusa i za to objawienie prawdy, objawienie łaski, która jest zbawienna dla wszystkich ludzi. Dziękujemy za tą błogosławioną nadzieję ponownego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa i objawienia się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy, że wydał samego siebie za nas, aby wykupić nas od wszelkiej nieprawości. i oczyścić nas sobie na własność, abyśmy żyli w gorliwości i w dobrych uczynkach. O to, Panie, błagamy, byś nas do tego uzdalniał, byś nam w tym pomagał, abyśmy nie prowadzili takiego życia, jakie kiedyś prowadziliśmy, ale byśmy prowadzili życie wstrzemięźliwe, sprawiedliwe i pobożne. Wspieraj nas, prosimy, Twym Świętym Duchem i pouczaj nas i daj nam i dzisiaj tę sposobność, tę możliwość, tą zdolność, by słyszeć Twój głos i zbliżyć się do Ciebie i uczcić Ciebie i czerpać z bogactwa Twojej prawdy, Twojej mądrości, Twojej łaski, Twojej mocy w Jezusie Chrystusie. Amen. Amen. Panie, ja chcę Ci dziękować za to, że przyszedłeś na ziemię, aby zbawić grzeszników, Panie. Mówiłeś, że chorzy potrzebują lekarza. Nie szukałeś, Panie, sprawiedliwych, ale grzeszników. Panie, zbawieni jesteśmy łaską swoich uczynków. Chcę Ci dziękować za to i prosić Cię, Panie, abyś prowadził dalej w łasce Twojej. Chcemy Cię prosić, Panie, o tych wszystkich, którzy jeszcze nie nazywają się Twoimi dziećmi, a przychodzą do Ciebie i abyś ich pobudzał do tego, aby przyszli z pustymi rękoma, Panie, przed Twój tron, po łaskę, która zbawia, Panie, aby nie przynosili nic od siebie, Panie, bo to nie jest miłe Tobie. Ojcze, bo Tobie jest miłe to, co Pan Jezus uczynił na krzyżu. Panie, i to jest wystarczające. Dzięki Ci za to, Panie, za tą prawdę. I też o tych nas, którzy się nazywają Twoimi dziećmi, Panie. Prosimy Cię, abyś pobudzał do prawdziwego życia dobrego. Tak, Panie. I abyśmy, Panie, też widząc tu swoją niemoc czasem, Panie, w tej gorliwości przychodzili do Ciebie też po Twoją łaskę, Panie. Tą samą łaskę, która zbawia, wypomaga z ku pomocy w stosownej chwili. Panie, niech serca nasze zawsze będą nakierowane na Ciebie i chcemy odkrywać, Panie, to piękno, które jest w Tobie i wielką łaskę, która nas, Panie, pobudza, doprowadza i, Panie, wierzymy, doprowadzi do otwartych bram Królestwa Twego, Panie. Dzięki Ci, Boże, że wszystko jest z Twoich zasług, Panie. Twoje zbawienie jest piękne i chcemy Cię wywyższać za to, Panie, i będę Ci chwałę i cześć tutaj dzisiaj w Boże. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją olbrzymią łaskę, która zbawiła zgubionych ludzi, zgubiony świat. Panie, my nie byliśmy na drodze do piekła, my byliśmy już zgubieni, już sąd ciążył na nas. Nic w nas dobrego, Panie, nie było, nic, co zasługiwało na Twoją przychylność, życzliwość chociażby. Dlatego Słowo Boże mówi o miłosierdziu, o łasce, o niezasłużonym darze. Panie, za to Ci dziękujemy. Tak, Panie. Daj nam, Panie, takie serca, które będą przepełnione wdzięcznością za Twoją łaskę. Które będą wzrastały ciągle w tej wdzięczności. Panie, by to nas kierowało właśnie ku Twoim dobrym uczynkom. Twoim dobrym uczynkom, Panie. Tym, które dla nas przeznaczyłeś, które chcesz nas widzieć. Boże, potrzebujemy Twojej zachęty, Twojego wsparcia, Twojego przynaglenia do tego, by przemieniać się na Twój obraz. I Panie, wiemy, że nie ma w nas tej mocy. Ty wiesz, że nie ma w nas tej mocy, my to wiemy. Boże, dlatego wołamy do Ciebie każdego dnia. Dopomóż, Panie, uratuj nas od naszej gnuśnej natury. Wesprzyj nas mocą swoją. Byśmy chwalili Cię tak, jak Tobie to miłe, a nasze życie było cały czas przemieniane, żeby ten postęp w tej pielgrzymce był widoczny, Panie, dla Ciebie miły, a dla nas pożyteczny. Panie, dzięki Ci za wszystko. Amen. Amen. I znowu, po kilku dniach przyszedł do Kapernaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się i przed, przepraszam, przed drzwiami już pomieścić nie mogli. A on głosił im słowo. I przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi: Synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie. Ci siedzieli i rozważali w sercach swoich: czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jedynego Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: czemuż tak myślicie w sercach swoich? Któż jest łatwiej rzec paralitykowi: odpuszczone są ci grzechy, czy rzec: wstań, weź łoże swoje i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczania grzechów na ziemi, rzekł paralitykowi: Tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał i zaraz wziął łoże i wyszedł wobec wszystkich. Tak się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga i mówili: nigdy nic podobnego nie widzieli. Ja jeszcze przychodzę do Ciebie, aby podziękować Ci za to zdarzenie z Twojego życia. Chcę zabrać, abyśmy mogli o tym usłyszeć. Dziękuję Ci za tych czterech. Za tych czterech przyjaciół tego sparaliżowanego. Za jej wiarę. Za to, że dokonali czegoś niemożliwego, żeby się do Ciebie dostać. Zdjęli wręcz dach, aby spuścić tego sparaliżowanego. Ja również chciałbym, Jezu, mieć takich przyjaciół, którzy w trudnych chwilach, gdy czasem zwątpię albo pójdę doliną ciemności, aby mogli mnie na swoich ramionach wiary, swojego serca zanieść do Ciebie. Dziękuję Ci za to zdarzenie. Dziękuję Ci, Jezu. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twój Kościół, który gromadzi braci, siostry, ludzi miłujących się nawzajem. Panie, potrzebujemy właśnie takiego braterstwa, takiej bliskości, takiej więzi, która wesprze, w której jedni drugich będziemy wspierać. Panie, oczywiście mocą Twoją. My potrzebujemy tej wzajemnej miłości. To wynika, Boże, z Twojego posilenia, z Twojego uzdolnienia. Prosimy Cię, uzdolnij nas do tego, by miłować się jedni drugich. Tą miłością, którą Ty miałeś i którą masz cały czas do Kościoła. Dzięki Ci. Panie, dziękujemy Ci już za nasz zbór, za naszą społeczność. Prosimy, pomagaj nam wzrastać w tym braterstwie. Tak, Panie. Pomagaj nam, Panie, mieć oczy, uszy otwarte na własne, na wzajemne potrzeby nasze. I dzięki Ci, Panie, że Ty to czynisz, Ty to robisz. Twój Kościół nie jest organizacją światową, ale jest ciałem, którego Ty jesteś głową. A to piękna oblubienica, choć jej piękna jeszcze nie widzimy w pełni. Ale wierzymy, że Ty tak na nas patrzysz i Ty chcesz nas oczyszczać cały czas i prowadzić ku doskonałości. Twoja łaska poucza nas ku doskonałości. Nie ku potępieniu, nie ku patrzeniu wstecz. Dzięki Ci, Panie, za to. Amen. Amen. Panie Boże, tak dziękuję Ci, że zgromadziliśmy się w takim miejscu. Panie, jak Twoje słowo uczy, że te dni, w których jesteśmy, mają się ku końcowi. Panie, tak wielkie dla nas znaczenie, wartość. Ale Panie, nadchodzi taki czas, kiedy to wszystko przeminie i jedynie, co będzie miało wartość, to czy należeliśmy do Ciebie. Jakie były nasze serca. Panie, proszę Cię, przygotuj nas na te dni przyszłe, na te dni, które będą wymagały odwagi, poświęcenia, ale też czystości, uświęcenia. Przygotuj nas na dni spotkania z Tobą. Panie, tak proszę Ci też o ludzi, którzy w Kościele, czy mieniąc się chrześcijanami, czynią zło, czują spustoszenie, a także są z ludźmi zwiedzionymi. Myślą, że służą Tobie, Panie. Panie, tylko Ty możesz wyrwać człowieka z siły diabła. Tylko Ty możesz wyzwolić człowieka z kłamstwa, które wikło się. Proszę Ci, Panie, Twoje działania, Twoje wsparcie też w sprawie Panie Mariana Maszewskiego, o którym wczoraj mówiliśmy. Tam jest moja rodzina i moje dzieci, też wielu pokrzywdzonych braci. Panie, ośmielam się dzisiaj zanieść tą modlitwę. Bo wczoraj wiele rozmawialiśmy o tym człowieku. Bo Panie, do kogo mam przejść tą sprawę, jak nie do Ciebie, w Twoim zgromadzeniu. I widzisz, Boże, że sprawa jest dla mnie ważna. Dotyczy rzeczy bardzo mi bliskich i bolesnych. Ale nie tylko, Panie, to jest moja sprawa, ale sprawa też wielu wspaniałych ludzi, których znam, którzy są zranieni. Proszę Ci, Panie, dotknij się Mariana Maszewskiego. Prosimy, Boże. Dotknij się swoją ręką, Boże, tego człowieka, który tak wiele złaczył w Kościele, który niszczy tak wielu ludzi. Boże, ośmielam się to mówić przed Twoim obliczem z pełną odpowiedzialnością. Boże, dotknij się go, aby się opamiętał i wrócił do dni poprzednich. Do dni, kiedy służył Tobie, Boże, i miał Twoje słowo. Panie, wyzwól tych ludzi spod tego człowieka. I proszę Ci, Panie, wyzwalaj dzieci, Boże, z wszystkich takich miejsc. Gdziekolwiek pojawia się jakiś samozwańczy gór przywódca, który nie wozniewala Twój lud. Wyzwalaj, Panie. Tego siłę. Boże Wszechmogący, uśmieliłem się tą modlitwę zanieść właśnie tutaj. Nie chcę absorbować tego ludu, który tutaj jest. Ale mając nadzieję, Boże, że modlitwa wniesiona w Twoim zgromadzeniu ma moc. I proszę Cię, Boże, o to w imieniu Jezusa Chrystusa, mojego Pana i naszego Pana i Zbawiciela. Amen. Amen. Amen. Panie Jezu, dzięki Ci za to, że Ty przemieniasz serca swoich dzieci tak, by gorliwie zabiegały o los, o zbawienie innych ludzi. Panie, chcemy zabiegać i wołać o naszych bliskich, o naszych sąsiadów, o ludzi, których stawiasz nam na drodze, ale tak jak właśnie nas pouczasz, by to wypływało z serca, z gorliwości i z takiej prawdziwej troski, z prawdziwego przejęcia się ich losem. I tak wyznaję Ci, Panie, że często te sprawy powszednieją nam, mi przynajmniej, a wiem, że Ty pragniesz wykonywać swoje dzieło właśnie naszymi rękami, naszymi nogami i językami naszymi. Tak chcemy być uzdolnieni przez Ciebie i wyposażeni, dlatego prosimy Cię, Panie, o wzbudzenie ewangelistów, o wzbudzenie w nas też takich serc, w których będziemy świadczyć na tych miejscach, gdzie żyjemy, gdzie jesteśmy. Świecić Twoją Ewangelią, Panie, świecić Twoim światłem i być przykładem i dowodem na to, że Ewangelia Twoja jest prawdą. Panie, dodaj nam tej wiary, odwagi, mocy Ducha Świętego, być dobrym Twoim świadectwem. Amen. Amen. Gdy to usłyszał, jeden ze współwysiadników rzekł do niego: błogosławiony ten, który będzie spożywał chleb w Królestwie Bożym. A on mu rzekł: pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinę wieczerzy, aby powiedzieć zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. Pierwszy mu rzekł: kupiłem pole i muszę pójść je zobaczyć. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A drugi rzekł: kupiłem 5 par wołów i idę je wypróbować. Proszę cię, miej mnie za wytłumaczonego. A inny rzekł: żonę pojąłem i dlatego nie mogę przyjść. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich i ułomnych, ślepych i chromych. I uznałem mi sługa: panie, tak się stało, jak rozkazałeś, jeszcze jest miejsce. Wtedy pan rzekł do sługi: wyjdź na drogi i między opłotki i przemuszaj, by weszli i niech będzie zapełniony dom mój. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. Ja, Ojcze, proszę Cię przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby Twoje Królestwo, aby Twoje Królestwo było w naszym życiu na pierwszym miejscu. Okaż nam łaskę, Panie, aby nie problemy dnia codziennego, czy rodzinnego, czy pracy nie były ważniejsze dla nas, abyśmy przychodzili do domu Twojego z radością, aby się spotkać z Tobą, jak również w Kościele Twoim z braćmi i siostrami. Daj nam łaskę, aby nasze wspólne zgromadzenia były dla nas priorytetem, bo to dla Ciebie przecież robimy. Amen. Amen. Dziękujemy, Ojcze, że każdego dnia możemy doświadczać pokrzepienia i zachęty i wzmocnienia w tej nadziei, iż Ty sam prowadzisz nas, iż Ty strzeżesz nas, iż Ty zaopatrujesz nas i Ty udzielasz nam wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności, abyśmy wytrwali na tej drodze, na którą nas powołałeś w Jezusie Chrystusie. Tobie dzięki i chwała. Amen. Amen. Amen. Dzięki Ci, Panie, za wyrwanie z więzienia, w którym byliśmy. Myślę, Panie, świeciły serce nasze tą jedyną nadzieją, którą dałeś nam, aby abyśmy wiedzieli, do jakiej nadziei nas powołałeś. Panie, przychodzimy do Ciebie przed Twoim tronem. Dziękuję Tobie za wielką łaskę, za Twoje miłosierdzie, którą okazałeś w Chrystusie, Jezusie Panu naszym, że Ty, Panie, dałeś za nas swoje życie, aby nas wykupić, aby mieć na własność swój lud, szlachetnie do tego uczynku. Prosimy Cię, Panie, abyśmy zawsze trwali przy Tobie, bo nic bez Ciebie, Panie, nie możemy uczynić. Trwaj nas przy Tobie, Panie, przynosi nam chwałę Ojcu. Panie, pozwól nam trwać w tej łasce, którą żeś nam, do której żeś na nas przywołał, abyśmy zawsze nie trwali i przy Tobie byli. Wzywali zawsze Tobie, Panie, imienia. Ty, Panie, jesteś tym, który zbawia, tym, który wysłuchuje modlitwę. Do Ciebie, Panie, przychodzi wszelkie ciało. Bądź Panem zbiorzym, Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen. Jedność ma z Tobą, niechaj trwa. Mieczem mym i tarczą, boś to walka trwa. W Tobie jest tryumf mój i rozkosz ma. Dla duszy mej schronienie, warownia co dzień. Źródło mej mocy, podnosisz mnie. Ludzkie pochwały już nie wamią mnie, bo wiecznym dziedzictwem dziś cieszę się. Potężny władca niebios, mój najdroższy skarb, Król królów, Panów, darować mi serce mojego serca w zły i dobry czas. Bądź mym widzeniem, drogi Panie nasz. o tym, co mówisz do nas, kiedy wchodzimy poprzez to, żeby prowadzili nie tylko wszystko w naszym miejscu, ale każdego dnia, w każdym momencie naszego życia. Jeśli bym zawsze blisko Ciebie, żeby nasze serca były blisko Twojego serca, Panie, to pomogę się przetrwać. Boże, ja Ci dziękuję za każde dzieło, które Ty wykonujesz, za to, że miłujesz nas, Panie, za to, że masz staranie każdego, który jest w tej chwili na tym miejscu. Ja zawsze w Kościół, Boże, proszę Cię, na Twój Kościół w Polsce, Twój postaw mocy Twojej, postaw siły Twoich, Panie, Twój postaw prawdziwej miłości, byśmy byli gotowi zostawić wszystko, co jeszcze nas trzyma, co jeszcze nas wiąże, Boże, co jeszcze nas ściąga w dół przez różne porządliwości tego świata, wszystkiego. I te rzeczy, które nam dają, dar, to wszystko przedstawić jakąkolwiek wartość w naszym życiu. Być tego jedyną wartością, tak? Jedynym celem, jedyną miłością, jedynym pragnieniem, Panie. To każdy z nas musi widzieć, Boże, do jakiego wielkiego nas powołano sprawienia. Co dla nas uczyniłeś, Boże? Nie powinien być dzień wyruszony. Pokosław też prawie tych, którzy chorują, nie ma ich wśród nas. To pomóż mi, Panie, aby też mogli przeżywać tą bliskość. Prosimy, drogi Ojcze, Twoje posilenie, Twoje uzdrowienie. Twoje ręce powierzałeś, Panie, i wierzymy, Boże, że też będziesz działał i się wypowiadać. Niech Tobie to nie dało, proszę, serca i cześć i uchwycimy. Amen. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci, że otworzyłeś nasze oczy na piękno cnót Pana Jezusa Chrystusa. Panie, że nie imponuje nam świat, ani to, co w świecie jest piękne, ale to, co pięknego jest w Tobie. I na Twój obraz, na Twój wzór pragniemy być wykształcani przez Ciebie. Panie, by być łagodnymi, życzliwymi, kochającymi, dobrotliwymi. Panie, tego potrzebujemy. To są te cnoty, te cechy, które podziwiamy. Panie, otwieraj nam jeszcze bardziej oczy na nie, byśmy jeszcze bardziej zrozumieli, jak piękny jesteś, jak godny chwały, czci i naśladowania. Boże, dzięki Ci za to, że objawiłeś nam się. Amen. Amen. Amen. Jesteś mą nadzieją, jesteś nadzieją mą. Jesteś mą nadzieją, jesteś mą nadzieją, Panie mój, jesteś nadzieją. Panie, dziękujemy, że ta nadzieja, którą w Tobie położyliśmy, nie zawodzi. Wielu ludzi zawiodło nas, wiele obietnic ludzkich okazało się złudnymi, ale to, co Ty nam obiecałeś, to, co Ty zagwarantowałeś słowem Twojej przysięgi, jest pewne. Dziękujemy, że wiemy, komu zaufaliśmy. Bogu, który nie może kłamać. Bogu, którego Słowo jest czystą prawdą, na które mówimy Amen. Wielbimy Ciebie, Panie Boże nasz, i prosimy, byś otworzył nasze oczy i uszy, aby Twe Słowo wnikało w nasze serca i abyśmy w tym Słowie pokładali naszą wiarę, naszą ufność, umacniając się i utwierdzając w Tobie, doświadczając Twojej cudownej przemiany naszych serc, naszych umysłów, naszego życia. Pragniemy być Twoimi chwalcami, wiernymi Ci sługami. Przemawiaj do nas, prosimy. Błogosław dzieci, pracuj w ich sercach, pociągaj je ku Tobie. Daj i im, Panie, łaskę żywej, zbawczej wiary, którą uchwycą się Ciebie. Prosimy o Twe błogosławieństwo w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie, drodzy bracia, siostry, mili goście. Witamy Was pośród nas. Przypominam o wyciszeniu albo wyłączeniu telefonów komórkowych. Otwórzmy proszę pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 7. Ponownie przeczytamy kilka wierszy, które rozważamy już od dobrych paru tygodni. Przeczytajmy najpierw od 1 do 11 wiersza. A co do spraw, o których mi pisaliście, dobrze jest człowiekowi nie dotykać kobiety. Jednak przez wzgląd na niemoralność niech każdy ma swoją żonę i każda niech ma swojego własnego męża. Niech mąż oddaje powinność żonie, podobnie i żona mężowi. Żona nie włada swoim własnym ciałem, ale mąż.

I jak tutaj już to szczegółowo rozważaliśmy, małżeństwo niesie z sobą liczne obowiązki, niesie z sobą liczne problemy, wyzwania, które rozpraszają człowieka, które angażują człowieka, które sprawiają, iż w jakiejś mierze jest pewien rozdźwięk w jego życiu między jego pragnieniem, by służyć Bogu, a obowiązkami, jakie małżeństwo za sobą pociąga, między tymi problemami, które powstają w małżeństwie, którymi trzeba się zajmować. Oczywiście apostoł Paweł nie jest przeciwny małżeństwu, nie uważa, że ludzie, którzy są w związkach małżeńskich, myślą tylko o tym świecie. Tak jak ostatnio żeśmy tutaj wyjaśniali to wszystko, widzimy, że te wyrażenia, ten świat oznacza rzeczy doczesne, rzeczy, które po prostu tutaj na tym świecie mają miejsce. Apostoł Paweł po prostu pokazuje nam na oczywisty fakt, że małżeństwo niesie z sobą konieczność licznego zaangażowania się, licznych wyzwań, które stają przed nami i które w pewnym sensie, w jakiejś mierze uniemożliwiają nam poświęcenie się służbie Bożej, jak ci, którzy tego wszystkiego nie mają, którzy mogą z całego serca, ze wszystkich sił i z całym oddaniem służyć wyłącznie Panu Jezusowi Chrystusowi. Oczywiście apostoł Paweł mówi o tym w kontekście obdarowania Bożego. Wyraźnie na początku tego rozdziału ostrzega tych wszystkich, którzy nie mają takiego daru, by być sami, by zachowywać wstrzemięźliwość, by wstępowali w związki małżeńskie. Widzieliśmy też wcześniej, że jeśli chodzi o pracowników Kościoła, biskupów, diakonów, oni mają też obowiązek, nakaz, by mieć żony, mieć dzieci, być przykładem, nie tylko stawać i nauczać i w jakiś teoretyczny sposób prowadzić Kościół, ale muszą praktycznie w swoim własnym życiu tym się zajmować. Podobnie apostoł Paweł mówi do młodych wdów, jeśli są jakieś młode wdowy, aby one również wstępowały w związki małżeńskie, gdyż kiedy ogarną je namiętności, mogą doprowadzić swoje życie do ruiny, szczególnie te, które w tamtych czasach były zaangażowane w modlitewną służbę Kościoła. Wygląda na to, że w pierwszym Kościele wdowy były otaczane szczególną opieką, ale to nie po to, żeby sobie siedziały w domu i oglądały telewizję, nie po to, żeby chodziły po plotkach, ale dniem i nocą się modliły, pościły i modliły się. I takie wdowy były otaczane przez Kościół szczególną opieką. Natomiast te młodsze, Paweł mówi, z nimi są same kłopoty. One chodzą, obgadują, zajmują się nie tym, co trzeba i mówi, takie zachęcaj, żeby się żeniły, czy wychodziły za mąż raczej i miały swoje domy, rodziny, zajmowały się domem, dziećmi i tak dalej. A więc rozumiemy, że to, o czym tutaj apostoł Paweł mówi, nie jest nakazem dla wszystkich. Paweł nie zabrania zawierania małżeństw. Apostoł Paweł pokazuje nam na korzyści, jakie płyną ze stanu wolnego. I na tym się skupiamy i to szczegółowo rozważamy, zachęcając te wszystkie osoby, które są w stanie małżeńskim, w stanie wolnym i tych z nas, którzy dzisiaj może są w stanie małżeńskim, ale przyjdzie czas, że nie będziemy, abyśmy zastanowili się, czy przypadkiem nie jest to i dla nas powołanie, czy w ten sposób nie będziemy w stanie owocniej, pełniej służyć naszemu Panu. Oczywiście Paweł zakłada, że każdy chrześcijanin chce służyć Panu Jezusowi Chrystusowi. Jemu się nie mieści w głowie, żeby chrześcijanie nie byli zainteresowani życiem dla Jezusa, służbą Jezusowi, zaangażowaniem w życie Kościoła, w życie braci i sióstr. To dzisiaj mamy takie chrześcijaństwo. Ludzi, którzy przychodzą do Kościoła jak do marketu, ludzi, którzy traktują Kościół jako po prostu niedzielne odfajkowanie religijnej powinności. To wszystko, co dla nich chrześcijaństwo oznacza. być na nabożeństwie, zaśpiewać parę pieśni, posłuchać modlitw, posłuchać kazania i pójść sobie do domu, włączyć sobie internet czy telewizor i zająć się znowu swoim własnym życiem. I tak cały tydzień leci i od niedzieli do niedzieli po prostu są na nabożeństwie i całe to jest ich chrześcijaństwo. Apostoł Paweł w ogóle nie miał takiej koncepcji. Ani Pan Jezus, ani apostołowie nie w ten sposób rozumieli chrześcijaństwo. Dla nich chrześcijaństwo to Chrystus każdego dnia, każdej chwili. To jedzenie i picie i robienie wszystkiego dla chwały Bożej. Dlatego też w tym świetle patrzymy na te przywileje, jakie osoby w stanie wolnym posiadają w odróżnieniu od tych, którzy są w związkach małżeńskich i takowych nie mają. Oczywiście mają inne, ale w tym rozdziale apostoł Paweł skupia się na tych wszystkich korzyściach. I dlatego też to czynimy. I przyglądaliśmy się już trzem. Mówiliśmy o pierwszej korzyści płynącej ze stanu wolnego 3 tygodnie temu. To możliwość swobodnego rozporządzania własnym życiem. Możliwość decydowania o sobie. Tak jak w pierwszych wierszach Paweł mówi, żona nie należy do siebie samej, ale należy do męża. Podobnie mąż nie należy do siebie samego, ale należy do żony. Oczywiście Paweł tam mówi to w kontekście współżycia małżonków i mówi o tej powinności cielesnej wobec siebie, ale to oczywiście do tego się nie zawęża. Mąż musi liczyć się z pragnieniami, dążeniami, upodobaniami żony. I podobnie żona musi się liczyć z pragnieniami, upodobaniami, dążeniami męża. I w tej mierze ludzie samotni nie mają tego. Oni decydują o sobie samych. Kiedy chcą, wstają. Nie ma problemu rano wstać, narobić hałasu, zapalić lampkę, klęknąć, modlić się głośno. Nie ma problemu. Jak już masz żonę, to nie ma tak lekko. Musisz uważać, jak ona jeszcze śpi, a ty chcesz sobie rano wstać. Albo odwrotnie, kiedy chcesz się kłaść, a ona wtedy czyta, albo odwrotnie. Nie? To nie ma tak, to już trzeba się dopasowywać, trzeba te wszystkie rzeczy zgrać. I tego jest cała masa rzeczy, w których trzeba brać siebie ciągle pod uwagę. Człowiek stanu wolnego nie ma takich problemów. 2 tygodnie temu mówiliśmy o tym, iż apostoł Paweł w duchu przewidywał nadchodzący czas udręki. I tak się rzeczywiście stało. Przez kolejne 200 lat Kościół znajdował się w wielkim prześladowaniu. Ale nie tylko. Przez całe kolejne wieki przychodziły fale prześladowań. I dzisiaj, jak wiemy, ogromna część Kościoła cierpi w bardzo bolesny sposób. Apostoł Paweł powiedział, że wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie, będą znosić prześladowania. I w okresie prześladowań, w okresie cierpień, w okresie zagrożenia życia, ludziom samotnym, ludziom w stanie wolnym jest dużo łatwiej przez to wszystko przejść, niż ludziom, którzy mają mężów, żony, dzieci. I nie tylko zagrożone ich własne jest życie, ale zagrożone jest życie ich najbliższych. I widzimy wielu chrześcijan, którzy byli gotowi oddać własne życie, ale kiedy zagrożono ich żonom, ich dzieciom, wielu wyparło się Chrystusa. Pan Jezus ostrzega, abyśmy tak nie miłowali naszych bliskich, a jednak ze względu na tą miłość, jaką mamy do męża, żony, dzieci, jest niezwykle trudno w takim okresie, kiedy przychodzi prześladowanie. I z tego względu Paweł mówi, dużo lepiej jest ze względu na te prześladowania, ze względu na te zagrożenia być w stanie wolnym. Będzie ci dużo łatwiej. I dzisiaj, a nie, to dopiero było drugie, trzecie. Ostatnio mówiliśmy o tych, Paweł mówi, że jak chce wam oszczędzić problemów, tak? Chcę wam oszczędzić cierpienia, które będzie wam towarzyszyło w małżeństwie. Mówi, ci, którzy chcą wstępować w związki małżeńskie, będą mieli ucisk. Małżeństwo to nie tylko radość, to nie tylko spełnienie, to nie tylko przyjemność, ale to też ucisk. I to słowo, które tam jest użyte, żeśmy rozważali ostatnio i patrzyliśmy na konteksty różne biblijne, oznacza naprawdę bolesne doświadczenia. Mamy dwojga niedoskonałych ludzi, pełnych ułomności, pełnych braków, robiących rozliczne ludzkie błędy. I oni są ściśnięci ze sobą. I to powoduje potęgowanie problemów. A kiedy pojawiają się dzieci, to dopiero się robi gorąco. Tak jest. I apostoł Paweł mówi, chcę wam tego oszczędzić. Nie narzucam na was sideł, nie mówię, że nie możecie, jeśli chcecie, nie zgrzeszycie, jeśli wejdziecie w to, ale liczcie się z tym wszystkim. Po czwarte, dzisiaj przyjrzymy się kolejnemu argumentowi, w którym apostoł Paweł wskazuje na przemijalność małżeństwa. Nie wiem, czy poza Mormonami są jeszcze jacyś inni chrześcijanie, którzy wierzą, że małżeństwo zawarte na ziemi będzie trwało przez całą wieczność. Kiedy Mormoni... Proszę? W Kościele prawosławnym pierwsze małżeństwo to jest na wieczność. A. A już jak na przykład jest wdowcem, to to drugie małżeństwo już jest doczesne, jeżeli sobie na przykład wdowiec wejdzie wdowa i vice versa. Ale to pierwsze małżeństwo w Kościele prawosławnym... Okej, to powtórzę do mikrofonu dla tych, którzy nas słuchają przez internet. Maciek tutaj twierdzi, iż pierwsze małżeństwo w Kościele prawosławnym jest również uważane za wieczne małżeństwo, a każde kolejne już nie. Także to wdowców, tak. Więc no, nie wiedziałem o tym, natomiast wiedziałem, że Mormoni w tych swoich świątyniach zawierają takie wieczne małżeństwa. Tymczasem Słowo Boże uczy nas, że małżeństwo należy do rzeczy przemijających, że Pan Bóg ustanowił małżeństwo na ten czas i że tak jak wiele innych rzeczy przemija i jak cały ten stan, w jakim obecnie żyjemy, kształt tego świata przemija, tak i małżeństwo. Małżeństwo nie jest czymś wiecznym. Pamiętacie tą sytuację, kiedy saduceusze przyszli do Pana Jezusa i próbowali Go podejść, pytając o to, czy to faryzeusze byli, czy saduceusze, już nie pamiętam, saduceusze chyba, i pytali Go mówiąc, no wiesz, ten człowiek miał, kobieta miała, tak, 7 mężów i tam każdy po kolei umierał i w końcu potem, no czyją ona będzie żoną? Oni w ogóle nie wierzyli, tak, to saduceusze musieli być, bo oni nie wierzyli w zmartwychwstanie i jakby to było ich argumentem, że nie może być zmartwychwstania, no bo to dopiero byłby problem, nie? Po zmartwychwstaniu miałaby już tych 7 mężów by wstało i czyim ona miałaby być mężem? Wow, jaki teologiczny argument. I Pan Jezus na nich patrzy z politowaniem i tłumaczy im, że nie znają Pisma i że tam już nie będzie czegoś takiego. Będziemy jak aniołowie w niebie. Już nie będzie tych związków małżeńskich. Poczynając od wiersza 29 do 31, apostoł Paweł dowodzi, że pewne działania, pewne stany, pewne aspekty naszego doczesnego życia nie zostaną przeniesione w wieczność, ale zakończą się wraz z tym wiekiem, w którym żyjemy, z tym czasem, z tym okresem, w którym obecnie jesteśmy. Apostoł Paweł tutaj używa takiego określenia postać tego świata. Dosłownie to słowo, to wyrażenie mówi o zewnętrznym kształcie, zewnętrznym wyrazie. I mówi, że to przemija. I tutaj używa takiego ciekawego wyrażenia, które odnosi się do tego, co działo się w greckim teatrze. Kiedy była jakaś scena i później następowała zmiana tej sceny. Usuwali jedną scenę i ustawiali drugą i kolejny akt się rozpoczynał. Mówi, to tak przemija jak te sceny w teatrze, że macie jedną scenę, ciach, następna scena i następna. Mówi, tak to przeminie, tak to kształt tego świata przeminie, jak te zmieniające się sceny w teatrze. Dzisiaj mamy taką scenę, ale za chwilę to wszystko przeminie i będzie zupełnie nowa scena, zupełnie nowa rzeczywistość. I mamy tutaj takie cztery obrazy, które rozgrywają się na obecnej scenie. Po pierwsze, Paweł tutaj mówi o małżeństwie z jego radościami, uniesieniami, ale i kłopotami i troskami. Kolejne wydarzenie na tej scenie to życiowe tragedie, rozczarowania, wypadki, choroby, śmierć bliskich osób. To wszystko, co przynosi smutek do naszego życia. Ale jest i kolejna scena, która mówi o radości, o tych wszystkich momentach, w których cieszymy się i weselimy się. Narodzenie dziecka, ślub i wiele innych pięknych momentów, jakie możemy przeżywać i z których cieszymy się na tej ziemi. Spotkanie starego przyjaciela, pojechanie do pięknego miejsca, zjedzenie smacznego posiłku. O, niektórzy kiwają głowami. Jest wiele radości. Ale kolejna jakby tutaj wydarzenie na tej scenie. Paweł mówi o finansowych transakcjach, o kupowaniu, zakupy, inwestycje i oczywiście związane z nimi radości, ale i zagrożenia i ryzyka. No i w końcu jakby to wszystko można podsumować, i Paweł tutaj to robi, mówi o korzystaniu z tego świata. Ten świat ma wiele do zaoferowania. Niekoniecznie tylko złych rzeczy. Paweł nie o tym mówi. Nie mówi tutaj o grzechu w tym akurat nie kontekście. Mówi o wierzących, którzy w jakiejś mierze korzystają z tego świata. A więc tutaj możemy myśleć o podróżach, o zwiedzaniu, podziwianiu widoków, zgłębianie historii, zachwycanie się sztuką. Cała masa ciekawych i ekscytujących zajęć, które można robić w tym świecie. Ale Paweł mówi, że to wszystko przemija. Że to wszystko jest tylko na chwilę. Że te wszystkie aspekty naszego życia, te wszystkie wydarzenia na tej scenie zaraz zejdą ze sceny i przyjdzie nowa rzeczywistość, nowy obraz, obraz wieczności. I apostoł Paweł nakazuje nam zastanowić się, jak podchodzimy do tych rzeczy, jak bardzo jesteśmy gotowi zaangażować się w nasze małżeństwo i poświęcić się małżeństwu i poświęcić się tym innym aspektom naszego doczesnego życia w świetle tego, że to wszystko przeminie, w świetle tego, że tego jutro już nie będzie, a przyjdzie zupełnie coś innego. I pytanie jest, czy my dzisiaj żyjąc w tym świecie i angażując się w te rzeczy, jesteśmy w stanie poprzez to wszystko inwestować w wieczność, w to, co nieprzemijające. To wszystko, apostoł Paweł mówi, ma się ku końcowi i nasz czas, dodaje, na tej ziemi jest krótki. Może nam się wydawać, że ho, ho, ho, jeszcze będę żył, że to życie tak się ciągnie, a do czasu, im Im starsi się robimy, tym coraz to życie przyspiesza. Jakoś ten czas po prostu biegnie tak, że nie nadążamy. Tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, nie wiemy kiedy. To wszystko pędzi do przodu. Apostoł Paweł tutaj dosłownie mówi, że nasz czas jest skrócony. I to może się odnosić do naszego obecnego życia na ziemi, które jest krótsze niż było kiedyś, przed potopem Noego. Wtedy ludzie żyli po kilkaset lat. 600, 700 czytamy, 900 lat, wow. Nawet po potopie tam jeszcze ciągnęli niektórzy, ale już coraz krócej, już każde następne pokolenie widzimy, czas się skracał, skracał. Aż później psalmista mówi, no 70 lat. Oczywiście, kiedy patrzymy na niektórych ludzi, mówimy, no oni do setki dociągają, nie? I faktycznie po potopie Bóg powiedział, do 120 maksymalnie mogą dożyć. Ale średnia wieku, na przykład w naszych zachodnich krajach, waha się między 65 a 70 rokiem życia. Kobiety żyją trochę dłużej, bo nie noszą krawatów i tak się nie duszą, a mężczyźni mają troszkę krótszy średni okres życia. Nawet do 70 niewielu dociąga. Być może apostoł Paweł mówi o tym skróceniu czasu w tej rychłej nadziei powrotu Pana Jezusa Chrystusa. Nie wiemy dokładnie, co ma na myśli. W każdym bądź razie jasne jest to, że ten czas jest krótki. I Paweł tutaj używa słowa kairos, greckiego słowa kairos, który nie odnosi się do chronologii, nie odnosi się do zegarowego czasu, ale mówi o tym okresie, o tym wieku, o pewnym ustalonym przez Boga czasie, w którym istniejemy. I mówi, to zostało skrócone przez pierwsze przyjście Chrystusa, które zapowiada Jego powtórne przyjście. To jest krótki czas. O, niektórzy mówią, już 2000 lat, sprawy były jak było, ojcowie pomarli, nic się nie zmieniło, ale apostoł Piotr nas przestrzega, abyśmy tych wszystkich szyderców i naśmiewców nie słuchali, ale ciągle żyli, jakby nasz Pan miał wkrótce powrócić. Abyśmy żyli w ciągłej gotowości na Jego przyjście, abyśmy się nie łudzili, że jeszcze nie wiadomo, ile czasu tutaj będziemy, że jeszcze sobie nabudujemy, że jeszcze się nazbieramy, że jeszcze się wyciągniemy nogi, poleżymy i odpoczniemy i mamy przed sobą, ho, ho, ho, jaką nie wiadomo, jaką długą przyszłość. Nie wiemy, czy tej nocy Bóg nie zażąda naszej duszy. Po prostu nie wiemy. Apostoł Jakub w swoim liście w 4 rozdziale i 14 wierszu zadaje pytanie, czym jest wasze życie? Ciekaw jestem, jak większość chrześcijan odpowiedziałaby na to pytanie. Mówi, jesteście jak mgła. Jesteście jak mgła, która pojawia się na chwilę, a następnie znika. Małżeństwo jest częścią tej mgły. Jest to krótki okres naszego życia. I oczywiście Bóg zaplanował, aby wielu ludzi w tym uczestniczyło. Ale wskazuje nam na fakt, iż nie przejdziemy z tym wszystkim do wieczności. Że to jest tylko tutaj, na chwilę. To jest według Bożego zamysłu przystosowane do tych ziemskich, przemijających rzeczy. A więc jak bardzo mamy się angażować w nasze życie małżeńskie? Bardzo ciekawe i zaskakujące jest to, co Paweł mówi w 29 wierszu. Ci, którzy mają żony, niech będą, jakby ich nie mieli. A co to? Co też Paweł mówi? Co ma na myśli? Czy to oznacza, że możemy być obojętni wobec naszych żon? Mamy je ignorować? Mamy ich nie dotykać, nie całować, nie spać z nimi? Mamy być tak duchowi i tak zaangażowani w służbę Chrystusowi, aby w ogóle nie przejmować się naszymi żonami? Ewidentnie nie ma tego na myśli, bo we wcześniejszych wierszach, w tym samym choćby rozdziale, mówi nam, że tak nam nie wolno postępować. Wręcz przeciwnie. Mówi, że żonaty musi się troszczyć o to, by podobać się żonie. Co więc, o co mu chodzi z tym, żeby żyli tak, jakby ich nie mieli? W liście do Kolosan, w 3 rozdziale i w 1 wierszach, apostoł Paweł pisze: jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. W tym fragmencie apostoł Paweł wskazuje na duchową, nieprzemijającą rzeczywistość, która już teraz jest naszym udziałem. Amen? A więc jesteśmy jakby w dwóch światach. Istniejemy jako chrześcijanie w dwóch rzeczywistościach. Istniejemy w tej rzeczywistości doczesnej, fizycznej, materialnej, która przemija. Jej kształt się wkrótce zmieni. Ale wzbudzeni przez wiarę w Chrystusa do nowego życia, jesteśmy ukryci w Chrystusie, czy z Chrystusem w Bogu. Tam w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. I Paweł mówi: myślcie, bracia, o tym, co tam jest w górze. Myślcie o tej też rzeczywistości, o tej duchowej, nieprzemijającej rzeczywistości. Apostoł Paweł każe nam zwrócić nasz duchowy wzrok na niezmienną, niebiańską pozycję uwielbionego Zbawiciela i naszego życia, które jest z Nim ukryte w wiecznym Bogu. Jak to wygląda, bracia, siostry, u nas? Czy my o tym rozmyślamy? Czy nasze serca są równie mocno tam, jak są tutaj, w tych ziemskich sprawach? Nasze doczesne życie, nasze doczesne bytowanie na tym obecnym świecie jest rzeczywiste, prawdziwe. Nie żyjemy w jakiejś iluzji hinduskiej, ale żyjemy w rzeczywistym świecie. Ale ten świat przemija. I musimy rozumieć dramatyczną różnicę między tym, co jest nieprzemijające, co jest wieczne, a tym, co jest przemijające i tymczasowe. To jest wielka głupota, aby całe serce zaangażować w rzeczy przemijające i kiedy przyjdzie śmierć, okaże się, że nie masz nic. To jest wielka tragedia. Ludzi, którzy tak bardzo się angażują w to małżeństwo, angażują się w te smutki, w te radości, w te zakupy, w te wszystkie rzeczy, w używanie tego świata do tego stopnia, że gdy ich życie dobiegnie końca, okaże się, że nie są bogaci w Bogu. Że nie mają złożonego bogactwa tam, gdzie nikt go nie kradnie, gdzie go żadna rdza nie niszczy, gdzie się nie dewaluuje, ale gdzie jest wieczność. Pan Bóg daje nam te wszystkie doczesne rzeczy, byśmy z nich korzystali, byśmy ich używali, byśmy z nich się cieszyli i dziękowali za nie Bogu, ale ostrzega nas, by one nas nie pochłonęły, by one nad nami nie panowały, byśmy nie żyli dla nich, by je zdobywać, by je przeżywać, by się z nich cieszyć, by się nimi chełpić, by mieć ich więcej i więcej, ale byśmy dobrze z nich korzystali. Nie nadużywali ich, ale byśmy z nich dobrze korzystali. Jedzenie jest dla brzucha, a brzuch jest dla jedzenia. Ale dla ilu ludzi jedzenie stało się panem, który ich zniewala? Dla ilu ludzi ich żołądek stał się ich bogiem, któremu ciągle służą od rana do wieczora? Tylko wokół tego krążą myśli, co będzie na śniadanko, co będzie na obiadek, co będzie na kolację i pomiędzy, co będzie. Ciągle tu jest ich brzuch, tu jest ich Bóg. Dla niektórych to są pieniądze, dla niektórych to jest pozycja, prestiż, dla niektórych to są dzieci, to jest żona, to jest mąż. O, to jest spełnienie, to jest najwyższa wartość. Oczywiście Pismo Święte mówi, że te wszystkie rzeczy są nam dane ku używaniu. Nie chodzi o ascezę, nie rusz, nie dotykaj. Paweł mówi, te rzeczy same siebie niszczą, nawet jak ich nie będziesz dotykał i nie będziesz ich ruszał. Nie chodzi o to, żeby z nich nie korzystać, ale chodzi o to, żeby z nich mądrze korzystać. Aby korzystać z nich w taki sposób, aby Bogu płynęła z tego chwała. Abyśmy, korzystając z tych wszystkich doczesnych rzeczy, mieli ciągle na uwadze, że albo z nich korzystamy tylko w doczesnym wymiarze i to jest wszystko, albo korzystamy z nich w taki sposób, że gromadzimy sobie skarb na wieczność. To jest ogromna różnica. I tak ma być ze wszystkim w naszym życiu. Możesz przechodzić przez okres smutku, przez okres cierpienia, w którym zdobędziesz wielki skarb na wieczność. Kiedy w tym cierpieniu będziesz ufał Bogu i będziesz lgnął do Boga, i będziesz chwalił Boga, i będziesz dziękował Bogu. A możesz przechodzić przez smutek, który cię zrujnuje, który cię zniszczy, który uczyni cię zgorzkniałym, który cię uczyni szemrającym i nieprzyjemnym dla ludzi i dla Boga. Możesz przechodzić przez radość, która przyniesie ci wielki skarb na wieczność, dlatego że wyrażać będziesz nieustannie wdzięczność za tego, który jest źródłem twego zaopatrzenia, twego błogosławieństwa, twej radości. Ale iluż to ludzi tak popłynęło w radości, że zapomnieli o swoim Bogu. Kiedy zamieszkali w domach, których nie budowali, kiedy skorzystali z winnic, których nie sadzili, kiedy Bóg dał im dobrą ziemię i obdarzył ich mlekiem i miodem i wszystkim, czego ich dusza zapragnęła. I co? Zapomnieli swojego Boga. Porzucili swojego Boga. w dostatku, w szczęściu, w radości, nie pamiętali o swoim Bogu. Iluż to ludzi, kiedy Bóg ich błogosławi, przestają się modlić. O, kiedy mieli problemy, kiedy byli biedni, kiedy byli chorzy, modlili się, płakali, wołali do Boga. Ale kiedy przyszło powodzenie, kiedy przyszedł dostatek, już nie potrzebowali Boga. Już zniknęli ze zboru. Już żyli sobie i cieszyli się życiem. Tu jest problem. Nie problem w tym, że coś mamy lub czegoś nie mamy, że coś przeżywamy lub czegoś nie przeżywamy, czy jesteśmy w takim stanie, czy w innym stanie. To nie tu jest problem. Problem jest z tym, jak my z tego korzystamy, jak my się w tym zachowujemy, co my z tym robimy. Czy rozumiemy, że to jest tylko na chwilę i zastanawiamy się, Boże, dlaczego mi to dałeś, dlaczego to dopuściłeś? Dlaczego jestem w takim miejscu i jak mogę Ci się podobać w tym stanie, jak mogę Ci służyć w tym stanie, jak mogę Cię uwielbić w tym stanie? To jest serce mądrego człowieka. I do tego apostoł Paweł, wierzę, nas w tym fragmencie wzywa, pokazując nam, że ten doczesny świat to nie jest cel sam w sobie. To nie jest nasza ojczyzna, to nie jest nasz dom, to nie jest miejsce, w którym my się mamy mocno zadomowić i ugruntować i wykorzystać wszystko, co jest do wykorzystania na tym świecie. Nie. To jest myślenie ludzi tego świata, ale dla nas, którzy mamy przed sobą perspektywę wiecznego życia, którzy wiemy, że za chwilę ta scena się zmieni i przyjdzie wieczność. Dla nas ten świat jest tak, jakby go nie było. Kupujemy, ale to nie jest tak, że teraz to jest, wow, musimy wszystko kupić, na co nas stać. Że musimy, nie wiadomo, więcej kupić niż ten czy tamten. Apostoł Paweł mówi, nauczyłem się żyć i w dostatku, i w biedzie. I umiem być zadowolony, zarówno najedzony, jak i głodny. Chodzi o tego typu myślenie. Żebyśmy w każdej sytuacji, w każdym stanie, czy to mamy dużo pieniędzy, czy mamy mało pieniędzy, czy jesteśmy zdrowi, czy jesteśmy chorzy, czy jesteśmy w małżeństwie, czy jesteśmy w stanie wolnym, abyśmy jak najlepiej nasz czas wykorzystali, wiedząc, że to jutro się skończy, że to przemija, że to nie będzie na wieki, że to tylko chwila, a przed nami wieczność. I ważne jest, byśmy tak z tego wszystkiego korzystali i tak to wszystko używali, aby gromadzić sobie skarb w wieczności. Aby we wszystkim, co czynimy, szukać upodobania naszego Boga. Niektórzy zadają w tym kontekście takie pytania, no to co, to ja już nawet nie rozpoznam mojej żony w niebie? Czy mojego męża? Już nie będę ich, nie będę go kochać? I on mnie nie będzie kochać? Wiecie, Świadkowie Jehowy mają takie te obrazki, takie idyli, całe rodzinki, babcie, wnuczki, tak siedzą całe rodzinki razem tutaj na takiej zielonej niwie i tak wszyscy się tam bliscy spotkają. Pismo Święte mówi, że będziemy mieli doskonałą miłość do wszystkich. Będziemy kochać nasze żony, będziemy kochać naszych mężów, ale tak samo będziemy kochać wszystkich innych ludzi, wszystkich zbawionych. Będziemy mieli doskonałą miłość, taką miłość, jaką Bóg nas darzy. Oczywiście, że będziemy rozpoznawali wszystkich tam. Będziemy doskonałą mieli wiedzę i znajomość, z kim mamy do czynienia. Takiej, jakiej tutaj na ziemi nie mamy. Będziemy tak dobrze się rozumieli i tak dobrze się znamy, jak z nikim tutaj na ziemi nie jesteśmy w stanie się poznać. Ten obraz wieczności to obraz Boga Ojca i tych wszystkich, którzy w Jezusie Chrystusie stają się Jego dziećmi, którzy się znają, którzy się miłują, którzy stanowią doskonałą rodzinę. To wszystko, za czym tutaj wielu na ziemi tęskni. Zarówno tych, którzy są w stanie wolnym, jak i tych, którzy są w związkach małżeńskich. To wszystko, co tutaj przeżywamy, jest niedoskonałe, jest tylko cząstkowe. Tam wszystko jest pełne, wieczne, doskonałe. I tam ma być zwrócony nasz wzrok, bracia, siostry. Nie tutaj, na te ziemskie, przemijające sprawy. To nie znaczy, że nie mamy tutaj myśleć o tym, co robimy, jak pracujemy. Rozumiemy, że to nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, żeby to nas nie pochłonęło, żeby to nas tak nie zaabsorbowało, żebyśmy nie stracili z oczu tego, po co my tutaj w ogóle jesteśmy. Jaki jest cel, do którego zdążamy? Tego nie możemy zgubić z oczu. To musimy mieć ciągle na uwadze. I tak żyć, i tak korzystać z tych wszystkich rzeczy, aby Bogu płynęła chwała. Nie pozwólmy, aby nasze ludzkie emocje odwiodły nas od bogactwa duchowego życia. Nie pozwólmy, aby materializm sprowadził nas z drogi wiary i zniweczył nasze duchowe życie. Nie pozwólmy, aby te ziemskie, doczesne przyjemności rozpraszały nas i pochłaniały nas, abyśmy nie kultywowali naszego duchowego życia. Tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które mamy i których nie mamy, jeśli w mądrości Bożej będziemy z nich korzystać lub nie będziemy ich posiadać, mogą przyczynić się do naszego wiecznego bogactwa. Jeśli nasze skoncentrowanie jest, tak jak czytaliśmy w liście do Kolosan, tam w górze, gdzie siedzi Chrystus, jeśli jesteśmy ludźmi, którzy nieustannie inwestują w nasz duchowy rozwój, w naszą duchową więź z Panem Jezusem Chrystusem, wtedy też te wszystkie doczesne rzeczy nabierają zupełnie innego znaczenia. Jesteśmy lepszymi mężami, jesteśmy lepszymi przyjaciółmi, jesteśmy lepszymi pracownikami, sąsiadami. Całe nasze życie doczesne staje się lepsze i wartościowsze, jeśli nasze oczy są zwrócone na Chrystusa i na Boga, po którego prawicy Chrystus zasiada. Amen. Powstańmy, bracia i siostry, do modlitwy. Dziękujemy, kochany Panie, za Twoje słowo, które jakże rzeczywiste obrazy przed nami maluje. Jakże oświeca naszą doczesną drogę, abyśmy nie błądzili w ciemności. Jakże jesteśmy wdzięczni, drogi Panie, iż nie zostawiłeś nas na tej ziemi samych jak sieroty, ale posłałeś swego Świętego Ducha, aby uczył nas przez Twoje Słowo, aby pokazywał nam drogę, którą mamy kroczyć i przysposabiał nas do tego, byśmy nasze życie godnie tutaj przeżyli, przynosząc Tobie chwałę, wielbiąc Ciebie, radując się z tego, co nam dajesz, przeżywając smutki, korzystając z tego wszystkiego, ale nie pozwalając żadnej z tych doczesnych rzeczy zawładnąć naszym życiem, zdominować naszego życia, nadać naszemu życiu sens czy kierunek, gdyż to wszystko mamy w Tobie. Ty jesteś naszym Zbawicielem, Ty jesteś naszym Panem, Ty jesteś naszym zaopatrzeniem, Ty jesteś naszym ratunkiem, Ty jesteś naszą nadzieją, Ty jesteś naszym skarbem, naszym bogactwem, naszą mądrością, naszą zdolnością. Ty, Panie, jesteś wszystkim. Modlę się, kochany Boże, abyś pomógł nam ciągle do tego wracać, ciągle przypominać sobie, żeśmy tylko pielgrzymami, że nasze życie jak mgła i za chwilę nas nie będzie. Pomóż nam, Panie, o tym wszystkim pamiętać, by zarówno troski, jak i radości nie pochłonęły nas, nie przygniotły nas, nie odwiodły nas od Ciebie, aby powodzenia, jak i wszelkie nieudane rzeczy w naszym życiu nie rozdarły naszych serc, nie skradły naszych serc, ale by nasze serca były przy Tobie w każdym czasie, we wszystkich tych różnych aspektach naszego życia. Dopomóż nam, prosimy. Panie Boże, to dziękuję Ci za Twoje słowo. Że te sceny się odbijają i jakby ja na stronie inna rzeczywistość. Przygotuj nasze serca na to, co ma nadejść. Uczyń nas ludźmi gotowymi, a nie przywiązanymi do tej ziemi ponad miarę. Panie, tak wielu ludzi dzisiaj oddaje życie na ziemskie sprawy. Tak wielu ludzi dzisiaj zdrowie traci na ziemskich bogactw i chwały. Tak wielu ludzi dzisiaj jest w stanie popełnić najgorszą podłość, żeby zdobyć skarby i uznanie w tym świecie. Panie, spraw, żeby każdy zdarł przełykiem wody, żebyśmy mieli dystans do tamtych rzeczy i to poczucie wartości, tego, co jest największe, najwspanialsze. Panie, słyszeliśmy, że nasze życie się tutaj kończy po 70, 60, 80 latach. Nasze życie nie trwa tak długo. Więc rzeczywiście chwilę, jak patrzę na moje życie, ile minęło lat, to jak jedno mgnienie. Panie, spraw, żebyśmy nie dobiegali o te rzeczy, które nie mają wymiaru wiecznego. Ale żebyśmy zawsze gromadzili skarby, te, które się przydadzą na wieczności, które będą świadczyć, że ta wieczność a dla nas wielką wagę, wielkie znaczenie. Ja dziękuję Ci za czas, za to słowo. Bądź uwielbiony, mój Boże i Król, który widzisz każdy nasz problem, każde nasze doczesne zmaganie, Ty możesz to wszystko rozwiązać i udźwignąć. Boże Wszechmogący, proszę Cię o to w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Ojcze, przyłączam się do tych modlitw. Też chcę znieść swój głos, prośbę, byśmy cały czas pamiętali, gdzie jest nasza ojczyzna, że nie jest tu na ziemi, ale jest w niebie i tam powinien być skierowany nasz wzrok i nasze życie podporządkowane temu celowi, który jest przed nami. Tak się modlę, Ojcze, byśmy nie zapominali o tym, bo jest niebezpieczeństwo, że możemy zapomnieć i skupić nasz wzrok na tych ziemskich rzeczach i pozwolić zaistnieć w naszym życiu jakimś bożkom, które będą zaciemniały nasze właściwe widzenie rzeczywistości. Proszę, czy pomóż nam pamiętać o tym słowie i mieć przed oczyma cały czas ten sen. Amen. Amen. Panie, ja dziękuję Ci za to słowo. Dziękuję Ci, bo wiem, że jesteś dobrym Bogiem i objawiasz nam te prawdy nie po to, żeby świecić nam przed oczami czymś niemożliwym, ale po to, by zachęcić nas do tego, by odnaleźć te prawdy w swoim życiu i stosować je w praktyce, Panie, i przeżywać dobroć, która płynie właśnie ze stosowania tego słowa. Wszyscy pamiętamy, ja też pamiętam, Panie, jak służąc ciału, służąc światu, gubiliśmy się w tym, co chcieliśmy naprawić. Chcieliśmy coś dobrego, a wychodziło zawsze coś złego. Natomiast z Tobą, Panie Jezu, kiedy Tobie służymy, według Twoich praw żyjemy, widać, że to, z czego tutaj mamy właśnie zaopatrzenie, korzystanie, że to wszystko staje się lepsze, dobre, coraz lepsze. Panie, to jest wspaniałe. Dzięki Ci, bo wiemy, że chcesz nam dać życie wieczne, dajesz życie wieczne i to życie jest w obfitości. Ono się zaczęło już tutaj na ziemi. Już teraz doświadczamy Twoich mądrych rad, ale też Twojego wsparcia i wykonania tego słowa. Dziękuję Ci, Panie, za to. Daj nam taką odwagę, też mądrość i gorliwość w tym, żeby celować w tym. Żeby rzeczywiście, pamiętając, skąd jesteśmy, gdzie idziemy, żyć każdego dnia tak właśnie. To była rzeczywistość. Żyli tą rzeczywistością. Dzięki Ci, Panie, za to. Amen. Amen. Amen. Czytanie w Dysu do Koryntian. Dlatego się nie poddajemy, prawdzie nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, ale nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Chwilowa lekkość naszego ucisku zapewnia nam nieporównywalnie większą prawę wiecznej chwały. Nam, którzy zabiegamy nie o to, co widzialne, lecz o to, co niewidzialne. Bo to, co widzialne, przemija, a to, co niewidzialne, jest wieczne. Wiemy bowiem, że gdy namiot naszego ziemskiego mieszkania się rozpadnie, otrzymamy od Boga prawdziwy dom, mieszkanie zbudowane nie ręką, lecz wieczne, w niebie. W naszym ziemskim namiocie wzdychamy, tęskniąc za mieszkaniem z nieba, jeśli się oczywiście nie okaże, że wyjdziemy z tego namiotu nadzy. Przecież przebywając w nim, tęsknimy obciążeni, nie chcemy go po prostu zrzucić. Pragniemy znaleźć się w mieszkaniu pochodzącym z nieba, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego przystosował, jest Bóg. On też jako znakiem dał nam ducha. Pozostajemy zatem ufni, wiemy, że przebywając w ciele, jesteśmy oddanymi od Pana. Nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widziałem. Żyjemy więc ufnością, choć wolelibyśmy raczej opuścić ciało i zamieszkać u Pana, lecz zanim się dostanie, stawiamy sobie za cel, aby niezależnie od tego, czy zostajemy tu, czy też stąd podchodzimy, nie musiał pomagać. Wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał w ziemskim życiu dobrego czy złego. Amen. Tak, Panie, dziękuję Ci za słowo Twoje, za Ducha Twojego Świętego, który nas oświecił, za Ducha, który dał nam zadatek tej nadziei życia wiecznego, tego nieprzemijającego w niebie. Ty, Panie, przygotowałeś ten dom w niebie. Poszłeś i przygotowałeś, powiedziałeś, że przyjdziesz z nami i przyjmiesz mnie do siebie. Sprawne mamy, abyśmy w tej nadziei żyli, w tej nadziei, żeby żyli cały czas się z tym jeszcze na ziemi jest tylko snem, ale przyjdzie czas przebudzenia. I stanie że Twoim planem, Panie, zmienia sprawę z każdym rzeczy, które się żyje w Ciebie, czy dobrym, czy złym. Panie, dzięki Ci za łaskę Twoją, za tą miłość, Panie, pokazałeś nam, że za nas oddałeś swoje życie. Ty, Panie, chcesz być z nami i to kosztuje, ustawimy jeden i zawsze pamiętamy, co Twoje słowa, aby przestrzegać Twoje przykazania. A także pomyślność każdego człowieka. Dzięki Ci, Panie, za to wszystko. W imię Twojego będzie wywyższone i uświęcone na pośród nas. Amen. Amen. Kochany Ojcze, jakże jesteśmy wdzięczni za Pana Jezusa Chrystusa, Twojego jednorodzonego Syna. Tego, który z Ciebie został zrodzony, nie stworzony, nie uczyniony, ale zrodzony z Ciebie, z Twego Ducha, poczęty w ciele dziewicy. Dziękujemy, dziękujemy za to wielkie uniżenie, by stać się podobnym nam, by przyjąć ograniczenia ludzkiego życia. Dziękujemy za święte, doskonałe, nieskalane grzechem życie, zwycięstwo nad wszelką pokusą, zwycięstwo nad grzechem, zwycięstwo nad szatanem, zwycięstwo nad światem. Panie, kiedy rozmyślamy o tym, że byłeś gotowy położyć to czyste, święte, nieskalane grzechem życie za nas, niegodnych grzeszników, trudno jest nam pojąć ogrom Twojej miłości, ogrom tej łaski, o której czytamy, o której śpiewamy. Trudno jest nam pojąć ogrom Twojego cierpienia, kiedy grzech całego świata został na Ciebie złożony. Jak czytamy, Ty sam stałeś się grzechem w nasze miejsce. Jak wielki był to ból, jak wielki był to ciężar, jak wielka była ta ofiara, gdy cierpiałeś za nasze grzechy, za nasze przestępstwa, za wszelkie zło. Prosimy, byś pomógł nam, patrząc na krzyż, rozumieć więcej z Twojej wielkiej miłości do nas i oby nasze serca odpowiadały na Twoją miłość, szczerą miłością. Oby nasze serca nie były oziębłe, oby nasze serca nie były nieczułe, ale tak jak Ty nas umiłowałeś, obyśmy i my Ciebie umiłowali gorąco, ze wszystkich naszych sił, z całej duszy, z każdej myśli. Ten chleb, który łamiemy, tak jak nam przykazałeś, drogi Panie, jest wspominaniem Twojego ciała, które za nas zostało wydane. To też społeczność z Tobą w duchu. Bo choć jest to tylko chleb, to Ty, Panie, mówisz, że mamy społeczność z Twoim ciałem. I ten kielich, który błogosławimy, to pamiątka Twojej drogocennej krwi, która została przelana na krzyżu Golgoty, ale to też społeczność w Twojej krwi, duchowa społeczność, gdyż jak czytamy, Ty po swojej śmierci wstąpiłeś do miejsca najświętszego w niebie wraz ze swoją krwią, aby tam dokonać wiecznego przebłagania i teraz nieustannie wstawiasz się tam za nami jako nasz pośrednik, jako nasz orędownik, jako arcykapłan tego nowego przymierza, którego staliśmy się uczestnikami dzięki tej ofierze, którą złożyłeś na Golgocie. I w mocy tej ofiary zbliżamy się do świętego Boga. W mocy tej ofiary oczekujemy zbawienia i wiecznego życia. W mocy tej ofiary modlimy się i oczekujemy Twojego wyzwalającego dzieła w naszym życiu, z wszelkiego grzechu, z wszelkiej nieprawości, wszelkiego zła, abyśmy byli święci i nienaganni przed Twoim obliczem w miłości. Pobłogosław, kochany Panie, ten chleb i pobłogosław ten kielich, prosimy. I daj nam godnie jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, wyrażając naszą wiarę w to, co dla nas uczyniłeś, oddając nasze życie w posłuszeństwo Tobie, wyznając naszą jedność z Tobą, nasze pragnienie, by dla Ciebie żyć, gdyż Ty, Panie, umarłeś, ale zmartwychwstałeś i żyjesz. W swoim ciele, w ludzkim ciele jesteś arcykapłanem w niebie, ale jesteś też w swoim duchu obecny w nas, w Twojej świątyni, w Twoim Kościele. Wielbimy Ciebie za to, Panie. Wielbimy Ciebie i prosimy, prowadź nas i pomóż nam być kapłanami Twoimi, świętym kapłaństwem, przynoszącymi Tobie duchowe ofiary przez Pana Jezusa Chrystusa, przynoszącymi Tobie chwałę i cześć, uwielbienie całym naszym życiem. Amen. Proszę, aby te wszystkie osoby, które biorą udział w wieczerzy, które są pojednane z Panem, trwają w społeczności z Nim. Zachęcam, aby uczestniczyć w tej wieczerze. Jeśli ktoś nie może lub nie chce brać udziału, proszę, aby usiadł. Thank you.